یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا ستل نور پیدا شوید غزمک او سما ستل نور پیدا شوید غزمک او سما کال چینم شی دستا یا سختن دی خدا قانون چیزی کرنا کلی درود سلام همو سماد پو ملون چیزی کرنا کلی درود سلام همو سماد پو ملون اے محترم قریشی د جبرائیل دغه وینا اے محترم قریشی د جبرائیل دغه وینا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا ستل نور پیدا شوید غزمک او سما ستل نور پیدا شوید غزمک او سما پر سالان دل برستا پورا ڈبرش بھی گویا ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رحمت للعالمین ہر یو خیستر نفیدہ یا رحمت للعالمین ہر یو خیستر نفیدہ یا نبی نور الہدى ومجتبى زرشم لتا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا ستل نور پیدا شوید غزمک او سما ستل نور پیدا شوید غزمک او سما خیر الابرار نور الانوار کلو رنا ادا تر جهان پوبریت او جہالت کی تحق دن نکڑو لو عیان پوبریت او جہالت کی تحق دن نکڑو لو عیان زکا صفات دشوئے دیف مزمیل اپو توہا زکا صفات دشوئے دیف مزمیل اپو توہا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا ستل نور پیدا شوید غزمک او سما ستل نور پیدا شوید غزمک او سما تو مخلوقات و امینا هم اولین هم آخرین دم مخلوقات امینا هم اولین هم آخرین ستال مسیر چش من کے راز اسفل السافلین تڑی واد دین اسلام د انبیاء و مقتدا تڑی واد دین اسلام د انبیاء و مقتدا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا یا نبی نور الهدى ومجتبى زرشم لتا ستل نور پیدا شوید غزمک او سما ستل نور پیدا شوید غزمک او سما محمد زمان فریاد تا پسی مدام کوی فریاد سوک دی ترشاد هم ترش کرو گرانا استاد منی یاد سوک دی ترشا تو هم ترش کرو گرانا ستا دمینیات هم صافی لکا بلبل وای غزل ستا دخکولا هم صافی لکا بلبل وای غزل ستا دخکولا یا نبی نور الهدى و مجتبى زر شملتا تل نور پیدا شوی دا غزما که اوسما